मैं जो देखू ना तुझे तो मेरी सांसें ना चले मैं जो चाहूँ ना तुझे तो मेरे लम्हे ना ढले रब तुझे मान के मैं करूँ बंदगी नाम लिख दूँ तेरे बंदगी नाम लिख दूँ तेरे